historii radiowym Talent Show Pokaż w Radio. To będzie zupełnie inne popołudnie. Zapraszamy. Wojciech Solarz, Maciej Makowski i Michał Migała. Od poniedziałku do czwartku o 13.30. Autopromocja. After Party. Layover to Bradley DeChamp występujący jako Antenne i fragment jego najnowszej płyty Lost Channel. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś mam dla Państwa kilka nowości ze świata muzyki delikatnej, jednostajnej, ale nie monotonnej, muzyki medytacyjnej, refleksyjnej, po prostu pięknej. Nagrania, które Bradley DeChamp tworzy pod szyldem Antenne, towarzyszyły nam szczególnie często jesienią zeszłego roku. Album Lost Channel to pierwsza porcja muzyki spod szyldu Antenne, której słuchamy w tym roku, a to już trzecie wydawnictwo, które Bradley DeChamp nagrał i wydał w roku 2019, a to nie jest również ostatnie jego tegoroczne wydawnictwo. Kaseta Virtue, wydana przez wytwórnię Lilern Tape Club, to zupełna nowość. My słuchamy albumu wydanego nieco wcześniej, na początku maja tego roku. Bradley DeChamp, artysta z Kanady, występuje jako Antenne. Kolejny fragment albumu Lost Channel przed nami. Cyprus. Thank you. Fallen. To kolejny fragment albumu Lost Channel. Bradley Deschamp występuje jako Antenne, a jego najnowszy album został wydany przez hiszpańską wytwórnię Archives. A teraz zaglądamy do katalogu japońskiej wytwórni Muzan Editions, w związku z czym wystąpią dla nas artyści z Japonii właśnie. Na początek Nakayama Munetoshi, być może pamiętają Państwo tego sympatycznego kompozytora, który pracuje jako fryzjer, prowadzi swój własny zakład fryzjerski, ale jednocześnie tworzy muzykę. I te dwie rzeczy naprawdę dzieją się jednocześnie. Wszyscy klienci salonu fryzjerskiego prowadzonego przez naszego bohatera raczeni są jednocześnie muzyką, którą tworzy on na żywo za pomocą przede wszystkim syntezatorów analogowych. Oczywiście tworzy również muzykę nie tylko utylitarną, muzykę tła w sensie dosłownym, tworzy również muzykę, na której warto się skoncentrować, poświęcić jej odpowiednio dużo uwagi. Nakayama Munetoshi w utworze Blackout. Thank you. Thank you. Rev to ponownie Nakayama Munetoshi z jego najnowszej płyty. Wcześniej słuchaliśmy utworów Crimson oraz Clone Med. To fragmenty płyty wydanej przez wytwórnię Muzan Editions, która nie tylko wydaje nową, ekscytującą muzykę ambient z całego świata, ale również łączy artystów zajmujących się dźwiękami ilustracyjnymi, delikatnymi, ale jednocześnie eksperymentalnymi. Muzyka, której słuchaliśmy przed chwilą, to strona B płyty opatrzonej numerem 16, wydanej przez Muzan Editions. Na stronie A znajdują się utwory skomponowane przez Kengo Yonemure, artystę z Japonii, który występuje jako Sleepland, a muzyka, której posłuchamy za chwilę, została stworzona w Berlinie w roku 2017 w dzielnicy Prenzlauer Berg. Właśnie tam kilka miesięcy spędził Kengo Yonemura i to ta malownicza część Berlina zainspirowała go do stworzenia takiej, a nie innej muzyki. I dlatego też nieprzypadkowo utwory, których za chwilę posłuchamy, noszą niemieckie tytuły, choć pochodzą z Japonii. Wintermorgen.